राम यह प्रवचन श्री स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2056 22 जुलाई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से बिरला मंदिर नई दिल्ली में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतगेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वैशेषभूषित करान्दवनीरदावत् पीतांबराजर्मबिंबफलाजपुष्टोत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दमेत्सवत् कृष्णात्परं किमपि तत्तमां न जाने हरि ओं नमो परमात्मने नमः श्रीगुरुभ्यो नमो नमः श्रीगुरुसहकारेभ्यो नमः कि वास्तव में मनुष्य भगवान के शरण हो जाए तो बड़ी शूरता से करना मिल जाए। भगवान की शक्ति काम करेगी, अपनी तरफ से अपना भगवान के शरण होते हैं काम करते हैं तो हमारी शक्ति की प्रधानता होती है। जरा मरण मोक्षाया माम आशुति तो दिए, जरा मरण से मुक्ति तो चाहते हैं हम पर माम आशुति तो नहीं, मेरा आश्रय यत्न करते हैं तो वे पूर्ण जान जाते हैं। माम आशुति यत्न दिए, भगवान के चरणों का आश्रय यत्न करे ते ब्रह्म तभी तुम कुछ न जा तो करो चाहे लो और अधिभूत देव अजय कैसे जान जाते हैं। अंतकाल में सात बात आई तो वास्तव में भगवान के चरणों का आश्रय लेना है, ये बहुत बढ़िया बात है, उत्तम बात है। जो भी साधन किया जाए भगवान की सावधानी है, भगवान की कृपा में भगवान की छत्र छाया में साधन किया जाए तो वो सफल होता है। अपराध स्वयं करने से अभिमान आता है और भगवान के आश्रय देने से अभिमान नहीं आता, वो तो भगवान की कृपा से होता है, अपने शक्ति दिलाई है। इस बात है भगवान का आश्रय लेकर साधन करना बढ़िया है। गीता जी में भी सार बात ये है कि भगवान का आश्रय रखो। अच्छा दूसरा तस्त विचार करे तो विचार करने में ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, ध्यान योग है, इस बार और भी नए योग मंत्र योग कई और भी है, परंतु गीता जी में चार विशेषता बताए हैं और कई योग है। सब योगों के अंत में क्या बताया रहा है, अंत में शरणागति बताई है, सर्वगुहतम बताया है और श्रेष्ठ बताया है और अंतिम सबसे उत्तम उपाय गीता में शरणागति बताया है। तो भगवान के चरणों का आश्रय देकर भी यत्न करना है वो बढ़िया है। केरी प्रकृति नहीं होगा वह ज्ञानी है, वो स्वयं अपना ही विचार करता है तो यही बात स्वामी है। नहीं तो सिद्धांत से देखा जाए तो देखो सृष्टि की रचना है, इसमें विषय में क्यों ने अलग अलग अपनी अपनी बातें बताई है। ज्ञान मार्ग जी कहते हैं कि निर्गुण निराकार तत्व से सृष्टि पैदा हुई, ये बात ठीक बैठती नहीं है। अच्छे अच्छे विचार है, अच्छे अच्छे सज्जन इस विषय में कहते हैं। जैसे शेर जी श्री जयदाद जी महाराज, उनका बहुत अच्छा अध्ययन और पारमार्थ विषय है, सांसारिक विषय में अध्ययनता ज्यादा नहीं है, परमार्थ विषय में उनका बहुत गहरा अध्ययन था, विचार गहरा था उनका। तो उन्होंने बताया कि निर्गुण निराकार को मानने से, इसी मुख्यता मानने से सबसे श्रेष्ठ ठीक नहीं बैठती बात, एकांत में मारी हुई एक बात हुई एकांत में, और भगवान को मानने से सब सबसे बहुत श्रेष्ठ बैठती है। और गीता में देखा जाए तो गीता भगवान को मान के चलती है। एक बंगाली का लिखा हुआ लेख, वो मैंने पुस्तक पढ़ा है, पुस्तक है गीता में ईश्वरवाद, तो बहुत वर्ष हुए मेरे को, वो 84-85 सम्मत में पढ़ा था, 1984-85 में, तो बहुत बढ़िया उन्होंने बात रखी। तो ईश्वरवाद की मुख्यता बताई, और भी विचार करे तटस्थ देखा जाए, सब शास्त्रों को विचार करके तटस्थ देखा जाए तो सबके मालिक है परमात्मा। और गीता के विवेचन से मुक्ति हो जाएगी हरेक की, जैन सिद्धांत है उनसे भी मुक्ति हो जाएगी, ज्ञान योग है उनसे मुक्ति हो जाएगी, परंतु परम प्रेम की प्राप्ति है वो बिना भगवान के नहीं होगी। ऐसी तटस्थ देखा, अलग अलग अलग सब शास्त्रों को देखा, तो ये बात एक बात है कि सर्वोपरि भक्ति है, भक्ति बिना भी मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, पर भक्ति की विशेषता बताई। और गीता में विशेष है इसकी, गीता जो परिशिष्ट लिखा है वो जो गीता सभी है, अब आज आजकल आज आज में आने की संभावना है, नमूना आ जाए, नहीं आएगा नहीं भी आएगी, छप गई है उसमें देरी लग गई थोड़ी बढ़ने में, तो उसमें परिशिष्ट में यही बात विशेषता से आई, हमारे बहुत बढ़िया बात दसी, जो गीता में ईश्वरवाद की बात बहुत बढ़िया है, तो भगवान के चरणों का आश्रय लेने से बड़ी सुगमता से भगवान की प्राप्ति होती है। ऐसी विचार कर तटस्थ देखने से सब जितने जितने उपाय है ना परमात्मा की प्राप्ति के, तत्व ज्ञान के, जीवन मुक्त होने के, संसार से संबंध विच्छेद होने से, उन सबसे बढ़िया उपाय भगवान की शरणागति बताया है। तो ये भगवान के चरणों का आश्रय लेना है बहुत अच्छा है, किसी चस जाए आ जाए समझ में, ये बहुत उत्तम साधन है, सब साधनों में बढ़िया साधन है। तो इससे जीव का कल्याण सुगमता से हो जाता है, और इसमें किसी के ही विशेष किसी के भी विरोध नहीं पड़ता, दूसरे सिद्धांत एक ऐसे विरुद्ध भी पड़ते हैं, पर भगवान के चरणों में शरण लेना कोई साधन विरुद्ध नहीं पड़ता, किसी सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं पड़ता। इस बात से सर्वोपरि सर्वदाई सर्व सुखदायी अच्छा मालूम होता है, इस बात से भगवान के चरणों का आश्रय देखने चल है। और स्वरूप से ही पहले से आरंभ से ही इन कर्म कर्मी हो गए आरम्भ में, फिर भक्ति हो गए, फिर ज्ञान हो गए, शंकर मत के अनुसार रामानुजाई अनुसार पहले कर्मी हो गए, फिर ज्ञान हो गए, फिर भक्ति हो गए, ऐसे मत गए थे कि भक्ति योग आरंभ से ही देख रहे, तो ठेठ आरंभ से ही शीघ्र से ही भक्ति योग ही चले, तो ये बहुत बढ़िया साधन है। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेना है बहुत अच्छा है। साधुओं को मन देगा कि साधुओं में घबराहट होती है, ठीक से मन भी लगता नहीं है, तुम क्या करते हैं, वे भी भगवान की आशा देते हैं, ज्ञान मार्ग में चलने वाले भी क्या कहीं संतोष नहीं हो रहा है तो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर चलते हैं तो उनको भी शांति मिलती है। और सेठ जी बहुत प्रचार किया, सब में बात कही, सब में केवल एक बार बहुत विशेषता सुनाई। 40-50 वर्ष बने हुए आज प्रचार करते हुए, उनमें सब में ध्यान से भगवान के नाम का जप है, ये स्वरूप ही है, ऐसा कोई सूक्ष्म उपाय नहीं है। सबके लिए सरल उपाय सीधा भगवान नाम जप, ध्यान से नाम जप, भगवान के ध्यान का यही पतंजलि योग में तस्वासी का प्रणाम तद जपस तदर्थ भावनम, और भगवान के चरणों का ध्यान और उसे जप, तो ये सूक्ष्म बना बताया। शेर जी ने बड़ी जोर से कहा, मैंने साधन करके देखा, कई पुस्तकें देखी, तो उनसे मालूम हुआ कि ध्यान से नाम जब सबके लिए उपयोगी है। ज्ञान योग में, ध्यान योग में, कर्मी योग में, अनासक्ति योग में, सब में ये शिक्षा सबके सहायक है, किसी विरुद्ध नहीं पड़ता। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेना है, बहुत बढ़िया बताया, सब चीजें बताया गए। इस वास्ते अब भाई आज चले जाएंगे हम तो बात बतावे कि भगवान के चरणों का आश्रय जिनके बैठे वो ले, जिनके नीच से जो विदय तो कोई बात नहीं है, कोई आग्रह नहीं है, ध्यान मार्ग में चलो, परंतु उसमें भी घबराहट तो भगवान को करो, फिर अपने मारे ठीक से अपने मारे। तो ये चीज सबके लिए बहुत बढ़िया चीज है। और गोस्वामी जी महाराज को पूछा जा, वे तो कहते हैं कि नाम जप ही है बस, परंतु ज्ञान न गया दूसरा, चाहे भरोसा दूसरों को जो भरोसा हो क्या करे, मेरे तो राम को नाम ये सर्वोपरि दशा है। कल ही कल्याण फलो, जैसे कल वृक्ष में फल लगा जो क्या कलयुग में कल्याण होता है बनने के लिए, भगवान का नाम श्रेष्ठ है। उन्होंने यहां तक कह दिया, शंकर साखी जो राखी कहो तो चेरी जी करो, चेरी जी करो जी, कोटी होता है ना, सब अंग गल जाते हैं, नाक कर जाता है, अंगड़े बन जाती है, पैर की हाथा में अंगड़े बन जाती है, तो जीभ नहीं करती, जीभ नहीं करती है कोटी आदमी की भी जीभ ठीक रहती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं जो बात कर रहा हूं, अगर मैं लखपक रहता हूं, पक्षपात करता हूं, तो जरिए जीभ गलो, जीभ गल जाओ, और जीभ गलने में शंकर साक्षी है, शंकर साक्षी, शंकर को साक्षी क्यों दिया कि किसी को साक्षी दिया जाए तो सच्ची बात करें, भाई गवाह तुम तो सच्ची रहो, जल्दी उठाओ चिंगाली रहो, क्योंकि तुम ठीक कहते हो सत्य हो तो गंगाजी उठो, तो गंगाजी उठाता नहीं जाएगी, तो शंकर साक्षी क्यों कहा है, शंकर सिर्फ गंगा जी है, इस वक्त महाराज आपको साक्षी दे देते हैं। अगर मैं पक्षपात रख रहा हूं, ठीक नहीं करता हूं, तो मैं जीभ गल जा, जीभ गल जा, तो तू गल जा मेरी जीभ, अगर पक्षपात करता हूं तो इसलिए जीभ करो, शंकर साहब ने जो राखी कहूं तो जीभ करो, अपनों बोलो राम नाम रहते हैं, तुलसी समझ पड़े, हमारे समझ पड़ी ठीक तरह से, जीव का कल्याण नाम जप से है। और गोस्वामी जी महाराज ने जन्म लिया तो पहले राम ये बोला है, इस बार उनका राम राम बोला नाम था, पहले उनका नाम ही राम बोला, कि जन्मते ही राम बोला, उत्साह किया सर राम बोला नाम हुआ, पीछे थोड़ी तरह नाम रखा है राम बोले कहते उन लोग, तो नाम जपने इतनी विलक्षण बात बनने कही है। और कलयुग केवल नाम आधार है, कलयुग में दूसरा आधार नहीं है, नाम आधार है। एक जगह व्याख्यान हुआ, तो पंडितों का भी कर्तव्य है, ध्यान है, उपासना है, ये पूरी बनती नहीं। उपासना के संगोपन किया जाए तो सभी साधनों के लिए कहा कि सब साधन शुरू हो जाएंगे भगवान नाम लेने से। ये शेष जी है यहाँ। दूसरे जो बताया कि कर्जुग ने मां इन बातों ने ठीक ये कि करे तो घी शुद्ध मिलना मुश्किल है, जन्म शुद्ध पढ़े हुए पंडित शुद्ध नहीं मिलते। सब कहीं दिन पढ़ना है कि नाम जब किया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तो नाम की ऐसी महिमा विशेषता हुआ था ही। कलयुग में विशेष है, कलयुग केवल नाम आधारा समय समय भव पारा नहीं करी कर्म भगति विवेक राम नाम अवलंबन नहीं करी कर्म भगति विवेक तीन कांड है, कर्म कांड उपासना कांड और ज्ञान कांड। वेदों में तीन बात आई है तो नहीं करी कर्म भगति विवेक राम नाम अवलंबन राम नाम एक ही अवलंबन है। इस एक से सब काम सिद्ध हो जाते हैं, आप सिद्ध हो जाते हैं। तो कलयुग में भक्ति में मजा आई, नाम की भी मजा आई। बहुत सरल उपाय है भगवान का नाम लेना, राम राम राम राम राम राम राम राम राम करे महाराज जी। कृष्ण भगवान का ध्यान हो या शंकर जी का ध्यान हो, कोई हर्ष एक ही बात है। शंकर जी राजी बहुत है, शंकर जी तो राम सुनने से राजी हुए, हनुमान जी महाराज नाम सुनने से राजी हुए, और राम जी का नाम ही है इस बात राजी हुए। कृष्ण भगवान भी राजी हुए क्योंकि रामो बेरामो बिरजो मार्गो नयो नया नया है। तो भगवान ये विष्णु सरस्वत नाम में राम नाम आता है, सब संतों में नाम राम नाम है। तो राम नाम सर्वोपरि। और ये तो सुंदर कांड में नारद जी महाराज ने वरदान मांगा है, नारद जी ने सुंदर कांड में नारद जी ने मांगा है अरण्यकांड में। अब सुंदर कांड बोल ऐसी कह रहा हूँ, अरण्यकांड के समाप्त में नारद जी महाराज ने वरदान मांगा है, राम सकल नाम अधिका हो नाथ अग खगन अधिका, सगले जितने नाम है सब नामों से अधिक हो जाएगा, ऐसा वरदान मांगा है। भगवान वरदान दिया है तो राम सकल नाम अधिका हो नाथ अग खगन अधिका। तो ऐसे राम नाम की महिमा बहुत ज्यादा कही है। इसका अर्थ ये मत लगाना हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे, इसका अरे नमः शिवाय ये कमजोर है, ऐसा मत समझना। ये तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मन कहने पर भी दूसरे नामों को कमजोर मत समझना, जिसका जिसमें भाव है उसी नाम का जपो उसे कल्याण होगा। पर राम सकल का इस बात रामायण में सुमृत सुलभ सुखद सबका हूँ लोक लाह पर लोक निवाहू सुमृत सुलभ सुमृत में सुलभ है। कृष्ण नाम है टेढ़ा है, भगवान टेढ़े खड़े भी टेढ़े रहते हैं, उनका नाम भी टेढ़ा है। और राम नाम बड़ा सीधा है, सुमृत सुलभ सुन सबको सुलभ सुखद सबका हूँ, जात भजो गुजर भजो भाव भजो अहिर तुलसी रघुवर नाम में सबका हूँ, सब बचो ऊंचा नीचा सोचा बड़ा भेदों की तरह नहीं है, भेदों की तरह गायत्री की तरह ये उनका अधिकार है, इनका अधिकार नहीं है, ये जपो ये मत हो ऐसा है ही नहीं। राम नाम के लिए कोई जपो कैसे जपो किसी तरह नाम लो, ऐसे ही वो हरे राम नाम में ही आया कली पर कली संतों परिषद में कि कोशी भी धीरे धीरे स हुआ जब प्रजापति नासी भी धीरे धीरे, कोई विधि नहीं है, किसी तरह से चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते खाते पीते चलते भगवान का नाम हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इसमें बड़े चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने उल्टा कर दिया कि वैदिक मंत्र है किसी उच्चारण में फल वो तो इसे उल्टा कर दो, हरे राम पहले नहीं करे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम राम कह दो। हर मंत्र है पहले हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो किस तरह से कहो भगवान के नाम के लिए खुली बताइए। कलयुग में विशेष नाम बताया। इस वास्ते है भक्ति का साधना सबसे श्रेष्ठ बताया। भक्ति का साधना और भक्ति वाले ज्ञान योग भगवान देते थे, कर्म योग भी देते है, इतना बुद्धि योग हम तुम ये नाते। दसवा अध्याय के दस ग्यारह श्लोकों में ज्ञान योग कर्म योग भगवान देते थे। भक्ति योग वाला सब योगों को जान लेता है, ये विशेषता है। तो इस तरह से विशेष नाम की महिमा भक्ति योग की महिमा अधिशा से गई है। तो भगवान में भक्ति में लग जाओ, आप चलते फिरते नाम छूटे नहीं, हरदम नाम ले हो कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, सब संपत्ति आ जाएगी। लोक लाभ पर लोक लोक में भी लाभ है, लोक की संपत्ति आ जाएगी और पारमार्थिक भी हो गई, सिद्धि हो जाएगी। इस बार लोक लाभ पर लोक निभाओ, सुमर सुलभ शब्द सुखद सब गाओ, सुमर तो सुलभ राम राम राम राम राम राम। कलकत्ता में एक सज्जन के लखवा हो गया, तो लख में बोल नहीं सकता, बात नहीं कर रहा, पर वो नहीं सुना राम राम राम राम राम राम राम बोलते थे। तो सुमेर तो शुरू है, शब्द शुरू है, जो बोल नहीं सकता बातें वो ही राम नाम ले सकता है। और शुद्ध सबका वो सबका वो सुगत लोक ला पर लोग ये मांगते फिरते पेट नहीं भरता, दुख पाते हैं, बैठ कर राम राम राम कर लग जाए तो ढेर लग जाए, अन्नकार सब कम ठीक हो जाए। ऐसा हमने देखा है, भगवान का नाम शब्द लग जाओ दो चार पांच दिन दस दिन कुछ दूर तकलीफ आ रही है, फिर कोई बात कमी नहीं है, रोटी कपड़ा कोई कमी नहीं है, एक बैठे बैठे राम राम राम राम राम राम राम लोक ला लोक की चीजें मिल जाएगी। आती है मांगते फिरते हैं रोटी नहीं मिलती पूरी, और राम नाम लगाने जब बैठा तो आपसे आप सत्य स्वाभाविक ही कई आदमियों को पेट भरता है। ऐसा नाम से बनाओ देखा मैंने, उनके पास में 10-15-20 आदमियों का ही पेट भरता है। हमारे भिक्षा में भी मैंने देखा है 25-30 आदमियों का पेट भर सोगा। सरदार शहर में नाम से हम करते थे सत्संग करते ऐसे करते ही हमारे भिक्षा इतनी आती 25-30 हो जाए। किसी एक बात आदि का कोई जोर ही नहीं पड़ेगी, नहीं कई ग्रह से भिक्षा आ जाए सब पाओ। तो भगवान नाम से विलक्षणता होती है, ये विचित्रता है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप पूर्वक आप साधन करो, उन्नति होगी। और दूसरी एक बात है गीता जी के अनुसार, गीता जी पढ़ो, गीता का अनुसार अनुष्ठान करो, गीता में सब बातें आ जाती है। ये गीता हम लोगों के लिए खास है, आपने ध्यान दिया कि नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर कलि, द्वापर के अंत में कलियुग के आद में इस रूप से गीता कही, इस रूप से गीता कही है। देश का अर्थ किया हुआ कलियुग के लिए खास बात है, कलियुग के जीवों के लिए खास गीता बताई गई है, कलयुग आरंभ नहीं है बताई गई कि गीता का साफ जीवन बनाओ, निष्काम भाव से करो, हरेक काम में निष्काम भाव से वो कल्याण करने वाला हो जाता है, सकाम भाव से उलझ जाता है आदमी उलझता है, निष्काम भाव सकाम न लगे हे भगवान, भगवान की प्रसन्नता हो, प्रभु प्रसन्नता के लिए सकाम भाव टूट सदना कठिन है, परंतु गीता के अनुसार चलो तो वो सुगम हो जाता है। कैसे सुगम होता है कि आदमी क्या करे, आश्रय लेना पड़ता है तो आश्रय लिया जाए भगवान का, हे नाथ हे प्रभु मैं साधन करना चाहता हूँ, भगवान का भगवान को अपना माने, भगवान को अपना मान भजन करे तो वो और उपकार करे, दूसरों को सेवा करे, तो सेवा करे अपना तो भगवान को अपना मान करिए, भगवान का भजन करे, भगवान में चित लगा भाई, और सेवा करे आप से आपकी शरीर है सेवा में और नाम जब स्वर्ग लेगा तो सेवा आप से आप होगी। और सेवा करे भी कामना क्यों करे, सेवा संसार की है। उसने एक बहुत बढ़िया बात बताई, ध्यान देता है, ये जितने मन है बुद्धि है इंद्रियां है और शरीर है, भूमि रापो दया वायु खंग मन बुद्धि अहंकार, ये सब प्रकृति का है, ये सब संसार की चीजें हैं। संसार की चीजों से संसार की भजन किया जाए तो कामना किस बात की, कामना तो हम अपनी तरफ से कुछ काम करें फिर उसी कामना की सफल हमारे को मिलाना चाहिए। और वे काम करते वो संसार की चीजें है, संसार की चीजें संसार से संसार के उपकार किया तो कामना किस बात की, आपकी चीज ही आपको दे दी उसका मूल्य किस बात का। हम हमारी चीज देवे तो आपसे कुछ चाहे भी हमने दी तो हमारे को कुछ दो, तो संसार की चीजें वो भगवान की है, मन शरीर इंद्रिया सब ये संसार की, और हम परमात्मा के जड़ जो जो चीज हम है हमारे में चेतना से वो परमात्मा का, जड़न से वो संसार का। अब जड़न से नाम जब लिया जाए तो जड़न से लिया जाए, वो नाम जब लिया जाए तो उनमें कामना करने की जरूरत नहीं, कामना करने का हक नहीं, क्यों संसार की चीज ही संसार को दे रहे हैं तो उसे कामना का हक ही नहीं लगता हमारा, क्यों कार्य करेंगे कोई तो प्रकृति से ही करोगे, प्रकृति से आती है तो स्वयं में क्रिया नहीं है तो उसे उदार क्या हो, और स्वयं है भगवान के शरण तो शरण होगा भगवान, तो भगवान का अंश या भगवान का शरण हो गया तो भगवान ने कामना किस बात की। संसार की वस्तु है संसार के दे देने से संसार से कामना का हक ही नहीं है, निष्काम भाव शुद्ध होना चाहिए और अपने आप को भगवान का अंश होकर भगवान के ही चरणों में अर्पण कर दिया, इसमें फल की इच्छा कैसी। और भगवान होगा प्रेम, प्रेम भगवान भी चाहते हैं भक्त भी चाहते हैं, प्रेम की भावना भगवान के भीतर जन के भीतर भी है, मानो मानो प्रेम भक्त में राजी, भगवान प्रेम भक्त चाहते हैं तो भगवान को भी बात में प्रेम मिले तो भगवान को भी राजी हो जा, उसको जाने की जरूरत नहीं, और भगवान का प्रेम से बढ़कर कोई चीज ही नहीं, तो भगवान से प्रेम किया इसमें कोई कामना नहीं, और संसार की चीजों से संसार की सेवा करी इसमें भी हमारा हक नहीं कोई कामना करे, क्यों हमारे पास जो चीज है संसार की तो है, मन बुद्धि इंद्रिया प्राण सब संसार की चीज है, संसार की चीज संसार चीज में लगा दी तो संसार की कामना कैसी, तो निष्काम भाव से भगवान का वचन हुआ निष्काम भाव से वो हो गया, तो ये सिद्धांत की पक्की बात है। अब सिद्धांत भी जब सब चीजें उसको को दे दी तो कामना कैसी, तो भगवत भक्ति करने में ये विलक्षण है कि संसार की चीजें है ये हमारे पास संसार की है, कौन की पृथ्वी भूमि आपा अंधा वायु खंग मन बुद्धि अहंकार, ये आठ प्रकार की भेद हमारी संसार की चीजें, तो हमारे पास ये संसार चीजें संसार चीजें संसार में लगा दिया, अरे भगवान का अंश है उसको भगवान में लगा दिया, तो भगवान की चीज भगवान में लगाई थी कामना किस बात की, संसार चीज संसार कामना किस बात की, हमारी चीज वही हो हमें लगा भगवान सेवा में तो आश्रय हो। आज पाठ कर रहे थे तो पाठ करते हुए विचार किया, कल एक हमारे समस्या आई पवित्रता की मांग, अरे पवित्रता क्या है, कारण गुण संगो से सदा सत्य होने से बोलो, गुणों का संग ही तो असत सत्य होनी जन्म है, मानो कामना कुछ होने से ही कुछ प्रकृति का संबंध रखने से ही अशुद्धि आती है, प्रकृति का संबंध विच्छेद करना है इससे पवित्रता तो है ही नहीं, तो पवित्र चीज क्या कि प्रकृति का संबंध छोड़ना, ये पवित्रता। तो पवित्र महान पवित्रता कोई फल आता ही नहीं। जैसे कर्मयोग में सब संसार की चीजें है, जैसे ज्ञान योग में स्वरूप परमात्मा के स्वरूप में स्थिति है, तो स्वरूप में स्थिति तीन कम नहीं हुई। अब उस रूप में स्थिति होने से क्या होता है कि जड़ चीज है ही नहीं तो मलिनता है ही नहीं, तो महान पवित्रता इसी टाइम अपवित्रता है। आप हुई कि पवित्रता इससे बड़ी पवित्रता क्या हुई, क्योंकि कारण गुण संगोष सदस्य होने में गुणों का संग है। अरे गुणों का संग ही नहीं किया तो पवित्रता महान महान पवित्रता ही महान पवित्रता। अपवित्रता संग ही नहीं तो पवित्रता चाहते हैं ये भी लोग की है, और ज्ञान चाहते हैं जो लोग की है, योग चाहते हैं सेवा तो लोग की है। लोग संबंध नहीं है प्रकृति का तो पवित्रता संबंध नहीं, पवित्र होती ऐसा पवित्रता ही चाहना है। एकदम सीख दिया आप साहब आप ही पैदा ही भेज में क्या पवित्रता है। तो पवित्र भगवान का संबंध जीव स्वयं परमात्मा का अंश होने से शुद्ध है, परंतु मनस्थानी यानी प्रकृति स्थानी कर सती प्रकृति में स्थित मानता है यही तो शुद्धि आई। प्रकृति की चीजों को अपनी मानना है ये ही अशुद्धि का मूल कारण है। अब ये आपने इसके संबंध ही रखा तो अपने अपवित्रता ही होगी। तो महापवित्रता पवित्रता का मतलब कारण गुण संकोष गुणों का संग ही नहीं, न सत्व का न रस है तो तमोगुण का ऐसा अधिक हुआ। तो ये पवित्रता में मांग की भगवान की मांग भी प्रकृति अशुभ संबंध मनुष्य स्थान इंद्रियन प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति है इसको लेने से ही अशुद्धि आती है। तो अशुद्धि कोई नहीं आई तो महान पवित्रता की मांग यही है, अपवित्रता सब छूट जाती है। कल विचार किया कि भाई क्या है मांग है पवित्र, अरे भाई गोल बात यही है प्रकृति की चीज समझ नहीं है अपना तो पवित्रता की मांग है महान पवित्रता की मांग। पवित्र प्रकृति के संग के बिना अपवित्रता होती नहीं, किसी तरह से आ सकती नहीं। अरे ऐसा संबंध सर्वता छूटता है या पवित्रता की मांग है महान पवित्र होना। तो ये सब कुछ हो जाए भगवान के चरणों के शरण होने से, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भजन करे तो सब काम ठीक हो जाए, सब काम ठीक है। इस वास्ते गीता भागवत में आया धावन निमिलेवा नेत्रे नस्कल पते दिया। इस मार्ग में ऐसा निष्कंठ का वन था, ये तो सब पूजते हरी जहाँ भगवान का पूजन होता है वो निष्कंठक बनता है। आंखें मीचे उधरो ना करता है ना पड़ता है, अंधा हो गई कुछ विचार नहीं, भगवान को पोटर रहो केवल लिए जब जाओ कुछ नहीं होता नाम जब जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ के जाओ सब काम ठीक हो जाए सब ही। और भगवान कहते हैं अनन्यासो माम ये जना पर उपास तेषाम द्वितीयता नाम योग वहां में आओ। ये 22वां श्लोक है तो मत जाएगा अनन्यासो माम, एक अनन्य भाव से एक भगवान का ही चिंतन करे, मन से चिंतन भगवान का ही हो गए तो भगवान का अंश है भगवान का ही चिंतन करे। घर घर की बात है बिल्कुल अपने घर ही बात, निष्काम काम तो कोई पदार्थ है संसार का सत्व तम आदि है इनके पदार्थों की इच्छा होती है वो इच्छा है मलिन, तो सब शुद्ध इच्छा है। शुद्ध क्या है भगवान है परमात्मा, पवित्रा नाम पवित्र हो मंगलानाम से मंगलम नहीं ज्ञान है सदस्य पवित्र में दे दे तो पवित्र क्यों होगी, उसमें प्रकृति का संबंध नहीं, प्रकृति का संबंध होने से अपवित्रता आती है। तो पवित्र के संबंध है ही नहीं प्रकृति का, हमारा संबंध भगवान के साथ में, अरे प्रकृति इसी चीज है प्रकृति के सेवा में लगे संसार में। तो ये बात बहुत बढ़िया है, संसार की चीजें संसार में लगा दी अपने को भगवान में लगा दिया। इस वास्ते न कोई संसार की इच्छा है ना भगवान से इच्छा है, भगवान से क्या ले में? भगवान की चीज भगवान दे दी, संसार की संसार को दे दी, इनका ऋण रहा हमारे ऊपर तो इसका काम होता है ऋण रहे। संसार भगवान की चीज दे दी, भगवान ने नहीं रहा प्रगति की चीज प्रगति दे दी तो प्रगति रहेगा, संसारी चीज संसार को दे दी संसारी नहीं रहेगा। वो निर्मल निर्लय हो गए, कामना कोई है ही नहीं, बाकी नहीं। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जपते हुए साधन करो। जो आपको अच्छा लगे वो साधन करो, भगवान के नाम का जप करो। जैसे मिठाइयां बनती है, भोजन बनता है, तो बिना गोल संकोष हो भोजन नाम, घी नहीं हो दूध नहीं हो तो भोजन क्या हुआ, बढ़िया नहीं होता। घी है दूध है दही है छाछ है ये मक्खन है आदि साथ में होने से सब भोजन बढ़िया से हो जाते हैं। और अच्छा हलवा आदि बने तो भगवान घी होने ठीक होता है, घी रही तो उन्हें मिठाई बढ़िया से नहीं होती थी। आजकल ऐसी भी मिठाइयां है जिसमें घी नहीं है तो वैसे तामसी है वो शुद्ध भोजन नहीं। तो घी दूध मिलने से सब भोजन ठीक हो जाता है, और केवल घी दूध पी लो नियाल हो जाओ, किसी बात मौज बात दूध केवल तो ऐसी बात है, आनंद की बात है, बहुत मौज की बात है। एक बात कहने के आत याद करने में होता है संकोच, को तो अर्पण करता है लेकिन संसार की चीज संसार को अर्पण नहीं करता है तो उससे कल्याण हो जाएगा क्या? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। भगवान की भगवान कल्याण, संसार की चीज भी तो भगवान की है भाई, संसार की चीज भी भगवान की, अरे भगवान की चीज भी भगवान की। आपका शरीर है ये भगवान का, आपका मन है ये भगवान का, इंद्रियां ये भगवान की, मालिक तो भगवान ही हुए, मालिक भगवान अपरा अपरा दो प्रकृति हुई, अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति, अपरा प्रकृति चेतन प्रकृति, ये दोनों प्रकृति भगवान की, सबसे भगवान की है। कल्याण हो जाएगी, संदेह नहीं, बिल्कुल संदेह मत रखो, ये तो भगवान की चीज है, जड़ चेतन दोनों। ये संसार की बनो तो संसार की सेवा करो, संसार नहीं करो तो भगवान लगा दो, आप साफ हो जाएगी, सबकी आप साफ। आप अपना स्वार्थ नहीं करोगे तो परमार्थ ही होगा, और होगा होगा क्या? स्वार्थ की भावना नहीं रखो तो परमार्थ ही होगा। स्वार्थ की भावना से ही मनुष्य डूब रहा है, अपने साथ लेना ही हो ना, ये लेना चाहना है ना, इनसे पतन हो रहा है। ये छोड़ दिया तो बंधन है ही नहीं, कारण गुण संघोष, गुणों का संग ही तो बंधन करता है। मध्य दृष्ट निराशा अधोगतिमसा, गुण का संग ही नहीं किया तो अधोगति मध्य गति होगी कैसे, कैसी उत्तम बात है। यह है नहीं, सब सब भगवान भगवान की सलाह हो जाए। हाँ महाराज बोलो, ये प्रसंग नहीं है। हनुमान जी ने कहा है कि जो सुबह पहले हमारा नाम ले लेता है उसको आहार नहीं मिलता है, तो हम हनुमान जी का नाम सुबह लेवे नहीं लेवे, ये पूछ रहे हैं। ये तो नम्रता है, हनुमान जी महाराज नम्रता है। हनुमान जी महाराज नाम लेने से भंडार बढ़ जाएगा, आप कौन दिया है, कमी कोई नहीं आएगी। ये संतों का संत बना है, संत को देखो, संत में क्या होता है, संत में गुण तो दिखता नहीं अपने में, अवगुण से रहता नहीं, ये दो बात होती है। संत होने नहीं सर्व संत से भगवान भगवान प्यारे, वे अपने गुण तो कभी दिखते नहीं, अपने गुण कोई दिखता ही नहीं। जो चीज वो दिखती है जो आंख से थोड़ी दूर होती है, बहुत दूर तो नहीं दिख रही, ऐसा नजीब नहीं दिखती है। अंग अंजन आंजा दिखता है क्या, साप नदी चीज नहीं दिखती, साफ दूर चीज नहीं दिखती, ऐसे आती सब चीज दिखती है, तो अवगुण तो कोई रहता नहीं, इस बात अवगुण नहीं है। ऐसे संत महात्मा में अवगुण तो रहता नहीं, ऐसे गुण दिखता नहीं, क्यों गुण में एक ही होते हैं, एक होने से गुण अत्यंत नजीक है, इस बात गुण दिखता ही नहीं मन में, मेरे गुण गुण है, मेरे कुछ गोविता है, मेरे में कुछ सच्ची है, बड़े दिखते ही नहीं। जैसे अंजन दिखते हैं, अंजन अंजन आंजा वो आंख खास में भले देखो ये दिखता नहीं, क्योंकि अत्यंत नजीक नहीं दिखता, अत्यंत दूर नहीं दिखता, ये हद है, हद में दिखता है। आकाश दिखता है ना ऐसे दिखता है कड़ा कड़ा भी रहे तो कड़ा भी तरह दिखता है कारण कारण क्या है पहाड़ों पर मकानों पर टिका हुआ है आकाश ये दिखता है ये टिका हुआ आकाश नहीं है तुम्हारी दृष्टि की शक्ति वहीं तक जाने की है वहां तक जाकर के पीछे लौटती है पीछे लौट गई है तो आकाश एक खड़ा बड़ा आंख वाली दिखता है उधर आंख खड़ा दिखता है तो आगे चलती थी शक्ति हदी सारे काली भीता है आगे काली पीली भीता है काली भीता काली भीत क्या है कितनी दिखता नहीं गाड़ी देखिए हद से जाती हद से गाड़ी जाती थी गति होती है गति तो सीमित होती है ना अब बिजली की गति तेज है बहुत जल्दी से पहुंचती है बहुत जल्दी से शब्द वहां मिला तो बोलता है यहां सुनाई देता है तो बिजली में शक्ति है कि एकदम बहुत तेजी से चलती है बहुत चल रही तेजी से भी मतलब इससे कुछ मेरा जो विचार ऐसा ये सत्य है या कैसे कैसे देखो बालक है नहीं बालक प्यास लगती है तो बू बू बू कहता है तो बू ना पानी है बताओ कहाँ लिखा है बू गया पानी कहाँ लिखा है तो भावग्राह इतना आप कृष्ण कहो कृष्ण कहो शुद्ध उच्चारण करना चाहिए अशुद्ध उच्चारण नहीं करना चाहिए बट ठीक है परंतु भगवान के कृष्ण से कह दो भगवान के आपका ध्येय भीतर भगवान का है माँ समझती है माँ बू बू बू कहते पानी बू ना पानी का है बू पानी का नाम है बाघ है बू बू कहते है तो वो माँ समझती है वो बच्चे नहीं कह सके बालक कुछ भी रोती है तो मुश्किल है गूंगा तेरी मावरी गूंगा तेरी सेन को और न जाने कोई कह गूंगा मावरी कह गूंगा जो है कह तो गूंगा नहीं माँ समझे कहते हैं स्त्री समझे दूसरे क्या गूंगा को बने इसी तरह से सब गूंगा ही है भगवान माँ है वो माँ समझती भाव भाव जहाँ नाम उत्पन्न होता है वहाँ भाव भगवान विराजमान है वहाँ तो नाम तो उत्साह पीछे उत्साह भगवान पहले सुनते हैं क्योंकि वहाँ पहले भगवान विराजमान है उठते हैं इस वास्ते तुम्हारा भाव क्या है तुम्हारा उद्देश्य क्या है तुम्हारा लक्ष्य क्या है तुम चाहते क्या हो तो भगवान सबसे पहले सुनते हैं पीछे आपका उच्चारण पीछे होता है भगवान का ध्यान यहाँ पहले होता है इस बात से हरे कृष्णा करे तो भी सुनते हैं हरे कृष्ण शुद्ध उच्चारण करना चाहिए देखो धीरो भगति विष्टि मंदो भदति विष्टाय सुनो भाई सुन लो मंदो भदति विष्टाय धीरो भदति विष्णवे उपयोग से समतुल्यम भावग्राही जनार्दन कृष्णाय नम रामाय नम जो विष्णाय नम ये वो देगा अरे विष्णाय नम नहीं बनता ये विष्णु में बनता है तो धीरो बंद है बंदो बधि विष्णाय धीरो विष्णवे नम विष्णवे चतुर्थी बनता है विष्णाय थोड़ी बनता है रामाय कृष्णाय बनता है जो नहीं बनता पर वो विष्णाय विष्णाय तो विष्णाय तो एक पंडित था एक करता था पहला पाठ नमस्त श्री नमस्त श्री नमस्त श्री नमो नम तुम्हें नमस्त तस्मी तस्मी नमो तस्मी तस्मी नमो नम अरे तस्मी के पुरुष होता है यह है शक्ति की उपासना इसमें नमस्त श्री बोलना चाहिए शक्ति में स्त्री नहीं लगाना चाहिए पुल्लिंग नहीं चलेगा तो भी सर वो बोले विष्णा तस्वीर नमस्त तस्वीर आ जा नमस्ते श्री नमस्ते नहीं कर रखे तो कोई अड़चन होगी बोलने में तो वो पंडित था उस रात्रि छाती पर चले वैसी शक्ति मेरे को लुगाई समझता है मेरे को लुगाई समझता है बोल तू क्या करेगा तू नहीं माई मैं समझता है मेरे को ऐसा बोल रहे ऐसे। अरे कर्मा भाई खिचड़ी बनाती थी, खिचड़ी जो रोज ना भोग लगाती, और उसे भगवान ने भोग लगाता वहां भोग लगाता तो भोग लगाने में देरी हो जा रही। तो एक संत को एक वैष्णव संत मिल गया कि कैसे करती है, सुबह जल्दी खिचड़ी बनाती हूँ, भोजन करा देती हूँ। या नहीं, स्नान भगवान के लिए भोग लगाना, उसमें स्नान कर शुद्ध हो निर्मल बनाना। अब वो स्नान कर जाती सीधी शादी देरी होगी, देरी हुई तो भगवान भोजन आया, भोजन कराया, उस भोजन राजभोग की तैयारी हो गई, राजभोग की तो राजभोग की तैयारी हुई तो भगवान आया, जो झट झट गर्म गर्म सीधा खा कर वहां पहुंचे, हाथ धोए ही नहीं, मुंड लगे वो आ कहीं बात भाई, आज एक कोई साधु मिल गया, मैं कहते गर्मा भाई को तुम स्नान कर भोजन बनाया कर। भगवान कहे तू जल्दी बना दे, जो बना बना दे वो खा लूंगा मैं। भगवान तो पहले याद ही गई कि स्नान कर रहा हूं नहीं कर रहा हूँ, याद ही बोले कहीं याद बोले, भगवान ही याद बोले। तो भगवान कहे तो भाई भावक रहे, भाव भोगता है। कहते मैं शरीर नहीं हूँ, मैं परमात्मा का ही अंश हूँ, परमात्मा का ही स्वरूप हूँ, फिर मैं क्यों परमात्मा को याद करूँ, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो क्यों भजन करूँ, कोई जरूरत को नहीं। तो ये जो सात्विक अभाव देखो, सुन ध्यान देना, ये चाहिए बस सात्विक अभाव, राजस्ताम ये राजसी तमसो भाव है। तो भगवान का भजन करने में क्यों करें, तो नरक रूपी भगवान मिलेंगे, क्यों नरक भगवान है ही दूसरा है, बताओ तुम विधि क्यों करो, तो नरक रूपी भगवान मिलेंगे, करो भजन करो नरक मिल जाएंगे। नरक भगवान है कि नहीं, नरक भगवान है कि नहीं बताओ। तो आपके वक्तव्य में अधिकतर चर्चा गर्भपात की रही, और वैसे देखा जाए तो कोई किसी चीज का उपयोग ही गलत है, कोई गलत नहीं है। देखो भगवान क्या है, आपकी नीयत देखते, नीयत आपकी नीयत क्या है, आपका विचार क्या है, आपका भाव क्या है, भावग्राही जनार्दन आपका भाव समझेंगे। आप ठगाई के लिए नाम लगते हो तो भी ठीक है, परंतु भगवान थोड़े राजी हो जाएंगे, नाम लेना गुण करेगा, वो ठगाई वास्ते भी गुण करेगा, परंतु वो गुण वैसा नहीं करेगा जैसा प्रेम से लिया जाए। अरे प्रेम से नाम लेते राम करो, राम ही कहो कि जो कुछ कहो वही भजन हो जाएगा, जो कुछ कहो वही भजन, जो कुछ वही कर भजन। बातें आती कई, एक मैंने कथा सुनी, कथा याद आ गई। एक संत थे, एक नारद जी महाराज, नारद जी महाराज घूमते घूमते एक खेती करने वाले से मिले, तो उसने डोरी रस्सा रस्सा पटा रखा, रस्सा कर देगा ये रस्सा तुम क्यों उठाया है, कि महाराज आपको बया मंदा आप जाओ, कि तुम बता कि ये रस्सा इतना कैसे गया है, कि आपने सुना नहीं नारद, एक नारद भगवान का भगत है, वो सुबह शाम तंग करता है, इस वास्ते उसको मिल जाए तो उसको बंद होगा अच्छी तरह से, भगवान को तंग करता आराम नहीं लेना देता। मैं सुबह भजन करता हूँ, ऐसा करता हूँ, बिना भगत भगवान छेड़ता नहीं, भगवान तकलीफ नहीं देता हूँ, यार वो नारा निकले तुम तुम तुम तुम करता है, कभी भगवान छेड़ेंगे आराम लेना देते नहीं, उसको बंद होगा कहते पता लगेगा तो बंद देगा। ये भगवान है, भगत होते हैं भगत पागल होते हैं, भगत संत होते हैं नहीं, भगत होते हैं वो पागल होते हैं, वे जानते नहीं, वो अनजान पड़ा भगवान वो जितना प्यारा है उतनी पंडता ही भगवान में प्यारी नहीं है। आप सीख छोटा बालक है, उसको रोटी बनाती है माता, वो कोई अच्छा बोलता है, जो आप जो माता रखे तो तेरी माता सुना ही मुझे तुम्हें बता, तू तो बोलते हो अच्छा लगता है, हाँ बोलो बेटा बोलो। नारद जी महाराज जी 5 वर्ष के थे तो तोते बोलते थे कुछ, तो नारद जी मिला क्या करे, पलम प्याले से मिलो अस्फुट यही उत्तर दिया, पलम प्याले से मिलो पलम पलम अरे परम प्यारा होता है पलम प्यारा तोते बोलने तो वो जो कुछ तो असगरी करे ही माता बेटा बोध मन भर ही। तो ये पहले भी कहा है उसे विवाह के समय आए परशुराम जी, परशुराम जी के जो राम जी ने कहा महाराज बालक है चाहे जो बोल दे बालक है, जैसे दूध मुख है या दूध में नहीं पाए मुख आए जहर के मुख है कोई कड़वा बोलता है तो कितना भर है आप कहा तक क्षमा करेगा कड़वा बोलता ही है फिर तू ही ऐसा ही है दोष लगा दे क्या करें मैं महाराज मैं ठीक कह रहा हूँ तो गुस्सा उठा बुढ़ा दिखे तो माँ सुनती है नहीं तोते वचन सुनते में आनंद आता है, हमारे यहाँ गीता सुनने में छोटे छोटे बरसात है जो ज्यादा छोटा है वो अच्छा लगता है सुनो भाई से गीता सुनो ऋषि ऐसी बात है शेर जी थे ना शेर जी कर बंद करना शेर जी संबंध एक रीति थी शाम कहता हमारे इतर पहलो हमारे इतर पहलो और जो समुदाय में जब सब लगता है ना उसमें समझा मेरे तुम्हारा शिव जी का मेरे बाद में ये मत करना तो शेर जी सामने करते थे। शेर जी को इतनी बातों का ख्याल था ये कितनी बजाय कैसी है तो कहते ये तो मैं नहीं लेते आधा रुपया थोड़ा रुपया लेते ज्यादा नहीं लेते। एक एक भाई ने एक रुपये दिया अरे भैया रुपये लो एक रुपये वो भाई रुपये भाई उत्साह से एक रुपये तो संत होते हैं भगवान होते हैं ये प्रेमी होते हैं ये भावक रही होते हैं एक रुपया लाओ लाओ भाई लाओ भाई लाओ लाओ लाओ एक रुपया थोड़ी ना दे सही रुपया सौ सौ पांच सौ सात सौ हजार रुपया देते लोग एक भाई इन्हें भाई एक रुपया लाओ एक रुपया लाओ। तो इस तरह भगवान है भगवान के प्यारे भक्त है वो चीजों के राजी नहीं होते वस्तुओं के राजी नहीं होते वे राजी होते हैं भाव से। इस बात भाव की राजी ना देना तो किसी भाव से वो अच्छा भाव है राजी होते हैं। खास बात है कुछ लोग पूछा है किसी ने कि अनजानपने में गर्भपात हो गया अब आपकी बात सुनने पश्चाताप तो होता है लेकिन इसका असली प्रायश्चित क्या करना चाहिए। अरे राम नाम नाम का नाम जपो एक लाख नाम रोजाना सवा लाख नाम बारह महीना जपाओ सब हो जाएगा। नाम जपना बहुत महत्व है मैं ज्यादा कहता हूँ थोड़ी सी हो जाएगा अरे असली प्रायश्चित पश्चाताप असली प्रायश्चित पाप का पश्चाताप जो आपके बीच में पैदा हुआ है कि क्या करूँ अनजान बन मैंने कर दिया पाप कर दिया ये पश्चाताप भाई पाप प्रायश्चित है पाप दूर हो जाएगा जितने पश्चाताप रोना होगा उतना पाप दूर होगा और नाम जप करो साफ हो जाएगा एकदम। और वो खास बात मुझे समय हो गया है पाप राष्ट्रीय प्रायत प्रायश्चित प्रायश्चित है अलग मिलकर बात पूछना भाई सामान सब एकांत में पूछना सब के काम की बात है।